अर्वाचीन रूप शरीर धारी है और प्राचीन रूप शरीर रहित है। अतः ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता अर्वाचीन है, ये लोक भी जो तीनों भुवनों में स्थित हैं अर्वाचीन ही माने गए हैं। हे विद्याधर, मोक्ष रूप जो परम स्थान है जिसे पारब्रह्म कहते हैं, जो अव्यक्त अक्षर हंस स्वरूप शुद्ध और सिद्धि युक्त है, वही प्राचीन है। इस प्रकार तुम्हारे सामने प्राचीन स्वरूप का वर्णन किया गया। विद्याधर ने पूछा, हे सुव्रत, आप अर्वाचीन और प्राचीन स्वरूप के विद्वान हैं, तीनों लोकों का उत्तम ज्ञान आप में वर्तमान है, फिर भी मैं आप में तपस्या की पराकाष्ठा नहीं देखता, ऐसी दशा में आपके इस प्रभाव का क्या कारण है? कैसे आपको सब बातों का ज्ञान प्राप्त हुआ? सुकर्मा ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने यजन याजन धर्मानुष्ठान ज्ञानोपार्जन और तीर्थ सेवन कुछ भी नहीं किया, इनके सिवा और भी किसी शुभ कर्म जनित पुण्य का अर्जन मेरे द्वारा नहीं हुआ। मैं तो स्पष्ट रूप से एक ही बात जानता हूँ, वह है पिता और माता की सेवा पूजा। हे पीपल, मैं स्वयं ही अपने हाथ से माता पिता के चरण धोने का पुण्य कार्य करता हूँ, उनके शरीर की सेवा करता तथा उन्हें स्नान और भोजन आदि कराता हूँ। प्रतिदिन तीनों समय माता पिता की सेवा में ही लगा रहता हूँ। जब तक मेरे माँ बाप जीवित हैं, तब तक मुझे यह अतुलनीय लाभ मिल रहा है कि तीनों समय मैं शुद्ध भाव से मन लगाकर इन दोनों की पूजा करता हूँ। हे पीपल, मुझे दूसरी तपस्या से क्या लेना है? तीर्थ यात्रा तथा अन्य पुण्य कर्मों से क्या प्रयोजन है? विद्वान पुरुष संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान करके जिस फल को प्राप्त करते हैं, वही मैंने पिता माता की सेवा से पा लिया है। जहाँ माता पिता रहते हैं, वही पुत्र के लिए माता गंगा गया और पुष्कर तीर्थ है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। माता पिता की सेवा से पुत्र के पास अन्य अन्य पवित्र तीर्थ भी स्वयं ही पहुँच जाते हैं। जो पुत्र माता पिता के जीते जी उनकी सेवा करता है, उसके ऊपर देवता तथा पुण्य आत्मा महर्षि प्रसन्न होते हैं। पिता की सेवा से तीनों लोक संतुष्ट हो जाते हैं। जो पुत्र प्रतिदिन माता पिता के चरण पखारता है, उसे नित्य प्राप्ति माता गंगा स्नान का फल मिलता है। जिस पुत्र ने तांबूल वस्त्र खान पान की विविध सामग्री तथा पवित्र अन्न के द्वारा भक्ति पूर्वक माता पिता का पूजन किया है, वह सर्वज्ञ होता है। हे द्विज श्रेष्ठ, माता पिता को स्नान कराते समय जब उनके शरीर से जल के छींटे उछलकर पुत्र के संपूर्ण अंगों पर पड़ते हैं, उस समय उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल होता है। यदि पिता पतित भूख से व्याकुल वृद्ध सब कार्यों में असमर्थ रोगी और कोढ़ी हो गए हो तथा माता की भी वही अवस्था हो, उस समय में भी जो पुत्र उनकी सेवा करता है, उस पर निस्संदेह भगवान श्री विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। वह योगियों के लिए भी दुर्लभ भगवान श्री विष्णु जी के धाम को प्राप्त होता है। जो किसी अंग से हीन दीन वृद्ध दुखी तथा महान रोग से पीड़ित माता पिता को त्याग देता है, वह पाप आत्मा पुत्र कीड़ों से भरे हुए दारुण नरक में पड़ता है। जो पुत्र बूढ़े माँ बाप के बुलाने पर भी उनके पास नहीं जाता, वह मूर्ख विष्ठा खाने वाला कीड़ा होता है तथा हजार जन्मों तक उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता है। वृद्ध माता पिता जब घर में मौजूद हो, उस समय जो पुत्र पहले उन्हें भोजन कराए बिना स्वयं अन्न ग्रहण करता है, वह घृणित कीड़ा होता है और हजार जन्मों तक मल मूत्र भोजन करता है। इसके सिवा वह पापी 300 जन्मों तक काला नाग होता है। जो पुत्र कटु वचनों द्वारा माता पिता की निंदा करता है वह पापी बाघ की योनि में जन्म लेता है तथा और भी बहुत दुख उठाता है। जो पाप आत्मा पुत्र माता पिता को प्रणाम नहीं करता वह 1000 युगों तक कुंभी पाक नरक में निवास करता है। पुत्र के लिए माता पिता से बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। माता पिता इस लोक और परलोक में भी नारायण जी के समान हैं। इसलिए हे महाप्राज्ञ, मैं प्रतिदिन माता पिता की पूजा करता और उनके योग क्षेम की चिंता में लगा रहता हूँ। इसी से तीनों लोक मेरे वश में हो गए हैं। माता पिता के प्रसाद से ही मुझे प्राचीन तथा वासुदेव स्वरूप अर्वाचीन तत्त्व का उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ है। मेरे सर्वज्ञाता में माता पिता की सेवा ही कारण है। भला कौन ऐसा विद्वान पुरुष होगा जो पिता माता की पूजा नहीं करेगा। हे ब्राह्मण, श्रुति अर्थात उपनिषद और शास्त्रों सहित संपूर्ण वेदों के सगोपाग अध्ययन से ही क्या लाभ हुआ यदि उसने माता पिता का पूजन नहीं किया। उसका वेदा अध्ययन व्यर्थ है। उसके यज्ञ तप दान और पूजा से भी कोई लाभ नहीं। जिसने माँ बाप का आदर नहीं किया उसके सभी शुभ कर्म निष्फल होते हैं। माता पिता ही पुत्र के लिए धर्म तीर्थ मोक्ष जन्म के उत्तम फल यज्ञ और दान आदि सब कुछ है। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। भूमि खंड अध्याय 68 सुकर्मा द्वारा जयाति और मातली के संवाद का उल्लेख। मातली के द्वारा देह की उत्पत्ति, उसकी अपवित्रता, जन्म मरण और जीवन के कष्ट तथा संसार की दुख रूपता का वर्णन। सुकर्मा कहते हैं, अब मैं इस विषय में पुण्य आत्मा राजा यजाति के चरित्र का वर्णन करूंगा, जो संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। सोम वंश में एक नहुष नाम के राजा हो गए हैं। उन्होंने अनेकों दान धर्मों का अनुष्ठान किया जिनकी कहीं तुलना नहीं थी। उन्होंने अपने पुण्य के प्रभाव से इंद्रलोक पर अधिकार प्राप्त किया था। उन्हीं के पुत्र राजा यजाति हुए। जो शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले थे वे सत्य का आश्रय ले धर्मपुत्र प्रजा का पालन करते थे। प्रजा के सब कार्यों की स्वयं ही देखभाल किया करते थे। वे उत्तम धर्म की महिमा सुनकर सब प्रकार के दान पुण्य यज्ञ अनुष्ठान एवं तीर्थ सेवन आदि में लगे रहते थे। महाराज यजाति ने 80,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का राज्य किया। उनके 4 पुत्र हुए जो उन्हीं के समान शूरवीर, बलवान और पराक्रमी थे। तेज और पुरुषार्थ में भी वे पिता की समानता करते थे। इस प्रकार यजाति ने दीर्घ काल तक धर्म पूर्वक राज्य किया। एक समय की बात है, भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी इंद्रलोक में गए। उन्हें आया देख इंद्र ने भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और मधुपर्क आदि से उनकी पूजा करके उन्हें एक पवित्र आसन पर बिठाया। तत्पश्चात वे उन महामुनि से पूछने लगे, हे देवऋषि, किस लोक से आपका यहाँ आना हुआ है तथा यहाँ पदार्पण करने का क्या उद्देश्य है। नारद जी ने कहा, मैं इस समय भूलोक से आ रहा हूँ। नहुष पुत्र यजाति से मिलकर अब आपसे मिलने के लिए आया हूँ। इंद्र ने पूछा, इस समय पृथ्वी पर कौन राजा सत्य और धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करता है। कौन सब धर्मों से युक्त विद्वान, ज्ञानवान, गुणी ब्राह्मणों के कृपा पात्र, ब्राह्मण भक्त, वेद वेता, शूरवीर दाता, यज्ञ करने वाला और पूर्ण भक्तिमान है। नारद जी ने कहा, नहुषु के बलवान पुत्र ययाति इन गुणों से युक्त है। वे अपने पिता से भी बढ़े चढ़े हैं। उन्होंने 100 अश्वमेध और 100 बाजपेय यज्ञ किए हैं। भक्ति पूर्वक अनेक प्रकार के दान दिए हैं। उनके द्वारा लाखों करोड़ों गौएं दान में दी जा चुकी हैं। उन्होंने कोटि होम तथा लक्ष होम भी किए हैं।